الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نظني شيخ مونجي في كتوشا نسكنهم بالله سبحانه وتعالى يالي أمبا يا سيما أيا ويكي كتك ميزاني حسنة زاكي سكي كياما نا قبيلي كنات انتوكا مبالي najua hapa kuna watu wanatoka huko baada ya feri, wengine wanatoka zaidi ya hapo, kwa tungependa kurefusha zaidi hapa. Nadhani tungependa kuweka taliq, lakini kwa sababu ya kuwa shekha mungia kila kitu ambacho kinafahamika na sioni kama kuna haja taliq. Kwa hivyo inshallah, kama kuna yule ambaye hajaelewa, mashekh wako hapa huwa anakuja, kina shekha Abu Hashim, Sheikh Muhammad Hassan, kuna Sheikh ambao Abdullah pia yuko, na Sheikh Abdullah nadhani pale katika durus, Masjid Ghufaila na durusi zake. Kwa hivyo tunaweza kuwafuata inshallah, tukawauliza na tutijibu zaidi, lakini kwa sasa ningeomba tuishie hapa kwa sababu ya muda na kuchunga wenzetu ambao wanatoka mbali. Nadhani wengi labda ambao wafuatilii habari za da'wa salafia, kuna baadhi ya mambo ambayo hawajaelewa vizuri kwa shekha anazungumzia nini, lakini singependa kwanza tuna kueleza zaidi, isipokuwa ukiingia kwenye mitandao nadhani utaelewa ya kuwa kuna mambo ambayo yametokea juzi sehemu za Tanzania huko. Mmoja katika mashekh ambao watu zamani walikuwa kimtarajia kuwa ni katika mashekh wa sunna, Sheikh Barahayani, yeye amechukua muda wake kwa kutunga kitabu kwa ajili ya kutaka kuchafua da'wa salafia, kwa kusema kuwa hii da'wa ni da'wa ambayo si vile inavyotangazwa, bali ni da'wa ambayo haina msingi kabisa wa sawa. Basi akawa hiyo ndio kazi yake, na akaita kuwa ni salafia jadida, kisha akaanza kuonesha kuwa kana kwamba anajua zaidi historia ya hii da'wa, ilianza wapi na ilianza lini, na kisha baadaye walioanzisha ni kina nani, ambapo ni mambo si ya kweli, ambapo ametegemea kitabu ambacho tutapata kuwa ni kitabu kama shekha alivyobainisha chenye kimejibiwa, lakini pia maneno mengi ambayo ameyasema kwenye kitabu chake ni maneno ambayo hayana msingi. Na tunamshukuru Sheikh wetu Abul Fadhl Sheikh Kasim Mafuta, amechukua muda ambao si mrefu kumjibu kwa majawabu ambayo yeye mwenyewe ameshindwa kuongea baada hapo, ingawa tunasikia kuwa yeye mwenyewe amechukua karibu miaka mitatu eti kutunga hicho kitabu, kitabu ambacho uketi siku mbili tatu unakisoma kisha baadaye unapata kuwa hamna chochote. Na nadhani Allah haki huwa ni haki na inadhihiri kila wakati, na batili huwa ni batili na inazama kila wakati. Kwa hivyo kwa wale ambao labda walikuwa hawaelewi kile ambacho Sheikh alikuwa anamaanisha, alikuwa anamaanisha hivyo. Lakini haya ni mambo ambayo yalianza kitambo, rudud kati ya Sheikh ambaye ni Abul Fadhl Mafuta na Salim Barahayani ni kuanzia kitambo, lakini kisha alikuja katulia, sasa hivi tuna amezuka. Lakini tunashukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala amejibiwa vizuri, na clip zipo kwa wale ambao wanataka wanazipata katika group zetu, ukienda katika majumua Masjid Ghufail unazipata, unakuja katika majumua Masjid Mulla pia unazipata, na pia ukienda katika baadhi ya ikhwa ukawa unataka wakurushie, watakurushia, kwa sababu sisi hatuongee mambo ya siri kwa kuwa ni siri, kwa hivyo hatutaki yafikie mtu mwingine, mambo ambayo yako wazi. Lakini yote hii ni kubainisha haki. Kwa hivyo shekha amegusia na ameeleza yale ambayo ameeleza, lakini msingi mkubwa ni watu kusoma dini ili wajue mambo haya yakitokea, wajue kuwa kumbe haki ni hii na batili ni hii. Hakuna kinachoweza kufanya mpaka utofautishe haki na batil kisichokuwa elimu, elimu ya kisheria. Unadhani hapa tumefika, sioni kama kuna haja ya kurefusha zaidi. sote ambao tumekuja, Allah tujaze kila la kheri na tulipe kwa kuacha shughuli zetu na kutumia wakati wetu na hata pesa zetu, kwa sababu kuja hapa ni tikiti watu wametumia. Yote hii inshallah Allah aweke katika mizani ya hasanati zetu siku ya kiyama. Na hapa Masjidi Mulla, nadhani sote twajua ya kuwa huwa tunakaribisha mashekhu wa kisalafi ani wa sunna peke yao. Kwa hiyo nadhani ukiona shekha ankuja hapa ama umesikia kuwa kuna shekha ankuja, basi ujue kuwa tunakuja kuzungumzia dawa hii ambayo ni dawa salafia, wala si katika misikiti ambayo unaweza ukasikia kuwa shekha ankuja kisha tumalika mashekha ambao haweleweki. Na sisi tunashukuru Allah kufikia wakati huu, hata wale mashekha ambao hii dawa wanaipinga washajua misikiti ambazo ni za dawa salafia. Kwa hivyo si rahisi ujue uone kuwa wamekuja katika misikiti zetu. Hili njama ambalo tunamshukuru Allah kwa kuwa kuna tamayuz. Lakini kabla hapo unapata kuwa walikuwa wanatembea katika kila misikiti wakifanya nini, dawa zao. Lakini sasa hii wako chonjo, kwa sababu wanajua kuwa kija katika misikiti zetu sisi tutawaambia ukweli ya kuwa kuna nafasi. Na hili njama ambalo tunasema si kwa sababu ya kuwa ni kwa sababu ya kuwa tunajua kuwa wakija kuna mambo ambayo wanaweza kuyafanya ikawa tuna ni kazi kwetu kuanza kuirekebisha, na ambapo sisi tunatakiwa tuweze kuchukua muda wetu kwa kufundisha watu mambo mengi ambayo bado hawajajua. Sasa kwa hivyo nadhani tunashukuru Allah, vijana wanapenda dawa hii, wakisikia Sheikh amekuja kwa hivyo wanatoka mbali mbali kuja kumsikiza, na hii ni kwa kuonesha mapenzi yao kwa hii dawa ambayo bila shaka ni dawa Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia imetufikia baada ya muda mrefu wa kuikosa dawa hii, kwa kuwa kuna watu ambao walikuwa wameshikilia sunna lakini kumbe dawa hii walikuwa waifanyi inavyotakiwa. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.